تو خود وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر براہ راست نازل فرمایا سریانی زبان میں، اصل سریانی زبان تھی، عبرانی زبان، اور اب تو دنیا میں ہر زبان کے اندر انجیل کے ترجمے ملتے ہیں، ہر زبان کے اندر کی، لیکن اب وہ اصلی انجیل موجود نہیں ہے جو سریانی زبان میں اللہ نے مسیح علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. اور انجیلیں اب مختلف ہو کر، پانچ انجیلیں تو یہ مشہور ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں، اور 120 انجیلوں تک کا ہے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تغیر تبدل کر کے عیسائیوں نے ایک کی 120 بنائی ہوئی، لیکن اس میں بھی اب تک بھی بعض چیزیں اصلی رنگ میں مل مل رہی ہیں، اکثر و بیشتر چیزیں تغیر تبدل کی ہوئی تھی. تورات کا معنی قانون ہوتا ہے، اور انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، اور زبور کا معنی صحیفہ ہوتا ہے، قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب، یہ لفظی معنی. تو انجیل اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو دی، اس کا نام ہی بشارت رکھا. آئے انجیل سریانی عبرانی زبان میں بشارت کا معنی، کیونکہ مسیح علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی، ایک تو بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کی تعلیم دو، اور دوسرا جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کو خوشخبری سناؤ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ، کہ بھی میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا اسم گرامی احمد ہے، فاراقلیت. یہ فاراقلیت ستودہ جہان، سریانی زبان میں فاراقلیت ستودہ جہان، جو احمد کا معنی ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ نبی جس کی سارے نبیوں نے پیشن گوئی دی ہے. اب میں تم کو بشارت سناتا ہوں کہ میرے بعد وہی آئے گا. ہر جگہ جہاں مسیح علیہ السلام جاتے تھے بشارت بھی سناتے تھے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد، اس لیے اللہ نے وہ اس کتاب کا نام ہی انجیل رکھا جو مسیح علیہ السلام کو دی اس مناسبت سے. مگر یہ عیسائیوں نے، سینٹ پال کی اولاد نے سب کچھ تبدیل کر دیا، وہ لفظ بھی تبدیل کر دیا انجیل سے، فاراقلیت کا لفظ بھی نہیں رہنے دیا، اور لفظ وہاں داخل کیے، اور ہر وہ پیشن گوئی کا لفظ جو آخری امت قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب کو تبدیل کر دیا. اور یہ محرف شدہ راستے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور یہی صحیح ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ سب غلط ہے، 100% غلط ہے، عقیدہ غلط، عمل غلط، اخلاق غلط، سب چیزیں غلط ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات جو مسیح علیہ السلام پر اللہ نے فرمائے تھے، آگے معجزات کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کے انعامات، انعامات کر کے ان سے پھر بات پوچھی جا رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، اگلے رکوع میں وہ سوال جواب ہو. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے، کہیئت الطیرِ، ایک پرندے کی شکل میں، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر پھونکتے تھے اس میں، فَتَكُونُ، ہو جاتا تھا وہ پرندہ اڑنے والا میرے حکم سے، اور جبکہ تم تبرے و تندرست کرتے تھے، حق مہا مادر ذات اندوں کو ول امرسا اور کوڑی مریضوں کو بے اذنی میرے حکم سے. وَإِذْ تَخْرُجُوا اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے, اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تم سے جبکہ تم آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر, بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اور جبکہ میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر, تو کہا انہوں نے ایمان لائے ہم اور گواہ رہ تو بے شک ہم فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالی نے قیامت کے محاسبے کا ذکر فرمایا ہے, اور یہ بالکل فطری اور طبیعی چیز ہے. انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کے اعمال کا محاسبہ ہو, اور محاسبے کا دن قیامت کا دن ہے. یہ بالکل لازمی چیز ہے. جیسا کہ انسان کا وجود, دنیا میں اس کا آنا ایک قطعی اور لازمی بات ہے, اسی طرح انسان کے اعمال کا محاسبہ بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, تم نے جو دعوت پیش کی تھی لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے کیا جواب دیا. رسولوں کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعد بطور تمثیل کے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ سورت کے آخر تک حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہی ذکر ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام سے خاص طور پر سوال ہوگا, لیکن سوال سے پہلے اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ان انعامات کو یاد دلایا. اے عیسیٰ مریم کے فرزند, میرے ان انعامات کو یاد کرو, میں نے کیسے بڑے بڑے انعامات تم پر کیے ہیں اور تمہاری والدہ پر. پہلے ان انعامات کو شمار کیا, چنانچہ تائید روح القدس یہ بھی اللہ کا عظیم انعام تھا. روح القدس کی تائید جس کو حاصل ہو, جبرائیل امین کی اور ملائے اعلیٰ کی تائید جس کو حاصل ہو, وہ کتنی شان اور مرتبے والا شخص ہو سکتا ہے. اور بالکل پیدائش کے دن کلام کرنا, ادھیڑ عمر میں بھی ویسا ہی کلام کرنا جیسا کہ وہ پیدائش کے دن اور بچپن کے اندر گہوارے کے اندر گود کے اندر کلام کرنا, دونوں کلام ایک جیسے تھے. یہ غیر معمولی انعام تھا خدا تعالی کا کہ بچپن کے اندر ہی اور بالکل ابتدائی دور کے اندر بھی اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام کی زبان پر نبوت اور رسالت کا کلام جاری فرما دیا. اللہ کا اتنا بڑا عظیم احسان تھا. اس دور میں تو بچے کلام ہی نہیں کرتے, چاہے جائے کہ کلام کی قوت عطا فرمانا اور پھر پیغمبرانہ کلام اس کی زبان سے جاری کرنا اللہ کا بڑا عظیم احسان تھا. اور پھر خط کا خود بخود سکھلا دینا, حکمت کا سکھلا دینا, قرآن اور سنت کا خود بخود مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو علم دیا سکھلا دیا, تورات کا علم دیا, اور انجیل خود مسیح علیہ السلام پر نازل فرمائی. یہ سب اللہ تعالی کے عظیم احسانات ہیں. اب اللہ تعالی نے ان معجزات کا ذکر فرمایا ہے جو مسیح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. یہ چند معجزات ہیں, خاص بڑے نمایاں معجزات ہیں اللہ نے یہ مسیح علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو، ہر ایک رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عزت بخشتا ہے، معجزہ عطا فرماتا. معجزے کا معنی ایسی عادت کے خلاف ایسی بات جو بنی نوع انسان کو عاجز کر دے، اس کا مقابلہ اور معارضہ کرنے سے انسان عاجز ہوتے ہیں. کوئی ساحر، کوئی سائنسدان، کوئی حکیم، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معجزہ اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے. تو ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، کوئی نہ کوئی نشانی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خاص خصوصی نشانی عطا فرمائی ہے وہ وحی کے ذریعے قرآن کریم ہے. حضور نے فرمایا میرا خصوصی معجزہ یہ ہے قرآن، اسی لیے مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے. میرا معجزہ دائمی ہے، باقی انبیاء کے معجزے وقتی تھے، معجزہ ظاہر ہوا جنہوں نے دیکھا دیکھ لیا پھر ختم ہو گیا، لیکن میرا معجزہ دائمی ہے. اس واسطے اللہ تعالی نے جو مجھے خصوصی نشانی عطا فرمائی ہے وہ قرآن ہے. امام بیضاوی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دوسرے بھی محققین علماء یہ فرماتے ہیں، معجزہ یہ نبوت کی علت نہیں ہوا کرتا، بلکہ علامت ہوتی ہے صرف. ضروری نہیں ہے کہ نبی معجزہ ضرور پیش کرے، نہیں، ایک علامت ہوتی ہے. انسانوں کے ذمے جو چیز ضروری ہے وہ ہے تکمیل نفس، تہذیب نفس، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے ہیں، انسانوں کے نفوس کی تکمیل اور تہذیب کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے یزکیہم. اللہ کے نبی کا یہ بھی فریضہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرتا. تہذیب اور تکمیل نفوس انسانیہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ رذائل انسان سے دور ہو جائیں اور فضائل انسان میں پیدا ہو جائیں. تمام رذیل خصلتیں، گندے اخلاق، برے عقیدے انسان سے نکل جائیں اور پاکیزہ اعتقاد اور پاکیزہ اخلاق انسان میں پیدا ہو جائے، اس وقت انسان مہذب ہوتا. آج کل کی اصطلاح میں تو کلچرل اس کو کہتے ہیں کہ بس سوٹڈ بوٹڈ ہو، سمجھیں، اور ٹینشن ہو انگریز کی تہذیب میں، لیکن نہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ انسان کلچرل ہوتا ہے، مہذب اور شائستہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رذائل نہ ہوں اور فضائل ہی ہوں، سمجھیں، گندی باتیں نکل جائیں اور اچھی باتیں ہیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ ہے کلچرل انسان، مہذب اور شائستہ انسان. انبیاء کا یہ کام ہے، وہ تکمیل کرتے ہیں اور تہذیب کرتے ہیں نفوس انسانیت، اور نبوت کا یہی موضوع ہے، سبجیکٹ ہی نبوت کا یہ ہے، تکمیل نفوس انسانیت. معجزہ صرف ایک نشانی اور علامت ہوا کرتا، بلکہ رومی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، روح و آواز پیغمبر معجزہ، پیغمبر کی آواز بھی اور اس کا رخ مبارک بھی معجزہ ہی ہوتا ہے. جو صداقت شعار لوگ ہوتے ہیں پیغمبر کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں. عبداللہ ابن سلام کے بارے میں موجود ہے کہ جب حضور کا رخ انور دیکھا تو کہنے لگا، واللہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذاب، بخدا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور پہلی مجلس میں ہی ایمان قبول کیا. تو آواز بھی پیغمبر کی آواز بھی معجزہ ہے، اور اس کا خود وجود بھی اور رخ بھی معجزہ ہے. تو یہ جو معجزات ہیں یہ صرف علامت ہیں، اور یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام میں آ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ معجزے کو یا کرامت کو معجزے والے کا اور کرامت والے کا ذاتی فعل سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس کا ذاتی فعل نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں نہیں. ما کان لنبی ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی اور معجزہ پیش کر سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اسی طریقے سے جو کرامت ہوتی ہے وہ اعزاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مومن کو، کسی ولی اللہ کو عطا فرماتا ہے، اس کے ہاتھ پر یہ خانے کے عادت چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ کرامت ہوتی. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ نبیوں کے معجزے اور اولیاء اللہ کی کرامات یہ برحق ہیں. اس کو سچا سمجھنا چاہیے، یہ برحق ہیں. جو ان کو صحیح نہیں مانتا وہ اہل سنت میں نہیں شمار ہو. اب معتزلہ ہو گئے اور یہ فلاسفر ہو گئے، نیچری ہو گئے، سر سید کے پیروکار پرویزی چکڑالوی وغیرہ ہو گئے، اور اس قسم کے بہت سے گمراہ فرقے افراد ایسے ہیں جو معجزات اور کرامات کو نہیں تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، سمجھیں گے، یہ بے عقلی کی باتیں ہیں، تو لہذا وہ گمراہ ہیں وہ لوگ. ہمارے اعتقاد میں یہ ہے کہ نبیوں کے معجزے اور اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات فتنے اور آزمائش کے لیے کافر کے ہاتھ پر بھی خارق کی عادت چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. وہ معجزہ نہیں ہوتا، کرامت نہیں ہوتی، اس کو استدراج کہتے ہیں، خدا کی دی ہوئی مہلت، جیسا دجال کے ہاتھ سے بے شمار کرشمے ظاہر ہوں گے. اور اس قسم کے کافر باز ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بھی ایسی خارق عادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ استدراج ہوتا ہے، کرامت نہیں ہوتی. کرامت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، معجزے کے لیے پیغمبر کی ذات کا ہونا ضروری ہے. تو یہ معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا. لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، جس سے کرامت دیکھی اس کا ذاتی فعل سمجھ کر کے اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے، سمجھے یہ ان کا کام ہے، جو چاہیں سو کریں. یہاں ہی آ کر کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ فعل اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے بطور عزت کے اس کو دیا ہے، اس کا ذاتی فعل نہیں. اس کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں. تو مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، یہ اللہ کا انعام تھا، لہذا ان کو ذکر کیا. معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا، فرمایا اذ تخلقو، جب تم بناتے تھے. خلق کا معنی بنانا، سے خلق کا لفظ جو ہے یہ تو اطلاق کیا جاتا ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں اور بنانا، لیکن خالق کا اطلاق درست نہیں ہے اللہ کے سوا کسی پر. اللہ خالق و کل شیء قرآن کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح مرحوم کو کہ وہ خالق پاکستان ہے، یہ غلط لفظ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. خالق تو خدا ہی ہے، صرف بانی کہہ دو، سلطنت حاصل کرنے والا، کوشش کرنے والا، تو وکیل تھا، بیرسٹر تھا، تو اس کو خالق پاکستان کے لفظ سے اخباروں میں شائع کرتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، خالق مخلوق پر نہیں. اللہ خالق و کل شیء، یہ غلط الفاظ بھی لوگ اطلاق کرتے ہیں. یہ عام تصور، نام بلانا ہو تو غنی سمد، سمد صاحب، غنی صاحب، یہ غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے. عبد الصمد کہو، عبد الغنی کہو، یہ بے ادبی بھی ہے. یہ فقہائے کرام مفسرین نظام فرماتے ہیں صمد بولو، جس کا نام عبد الصمد ہے اس کو عبد الصمد کہو، صمد مت کہو. مجید صاحب آئے، یہ غلط ہے. رشید صاحب آئے، عبد الرشید کہو. عبد الرشید صاحب آئے، عبد المجید صاحب آئے، عبدیت کی نسبت کرو. اللہ کا لفظ کیا کیسے بولتے ہو، یہ غلط ہے، بے ادبی ہے، سوء ادب ہے، غلط ہے، ایسا نہیں اطلاق کرنا چاہیے. ایسا ہی کوئی سلطنت کا بانی ہے، مکان کا بانی ہے، کوئی پارٹی کا بانی ہے، تو اس کو خالق کا لفظ کو، یہ غلط ہے. خالق تو خدا کی ذات ہے. جب تم بناتے تھے اے عیسیٰ مریم کے فرزند، جب تم بناتے تھے من التین مٹی سے، کیا بناتے تھے؟ کہے آتے تیرے پرندے کی شکل کا، بِإذنی میرے حکم سے. سورہ آل عمران میں ہے بِإذن اللہ، جگہ جگہ یہ لفظ صاف بتلا رہا ہے کہ معجزہ نبی کا کام نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. جب اللہ چاہے جس طرح چاہے اس کو ظاہر کر دے، نبی کا ذاتی اختیار نہیں ہے. تو ولی تو نبی سے بہت کم ہوتا ہے، اس کا کیسے ذاتی اختیار ہوگا کرامت کو ظاہر کرنا؟ تو بے اذنی کا لفظ جگہ جگہ، یہی نقطہ سمجھانا کہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہوں. اس کو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی صفت نہ ماننے لگ جائیں، ذاتی صفت مانی تو مشرک ہو گئے. بے اذنی، وہاں بے اذن اللہ، بار بار یہی لفظ، میرے حکم سے مٹی سے گارے سے لے کر پرندے کی شکل کا ایک پرندہ بنا لیا. فتنفخ، اس میں پھونک مارتے تھے، پس وہ اڑنے والا ہو جاتا تھا میرے حکم سے. پھونک ماری مسیح علیہ السلام نے، اور وہاں بِإذن اللہ، یہاں بھی میرے حکم، پھونک ماری تو سامنے اگارے سے بنا کر پرندہ، پھونک ماری اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ گیا. اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا مسیح علیہ السلام. اور تبرہ الاکمہ، مادر زاد اندھے، جن کی بینائی کو لوٹانا مشکل کام ہے، بہت صعب ہے، تو وہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے بالکل اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اور کوڑ کے مریض، اب مبروس ہوں یا جزامی ہوں، یہ لا علاج، یہ میرے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتی تھی اللہ کا نام لے کر. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور مردوں کو قبروں سے میرے حکم سے زندہ کرتے تھے. کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، گفتگو کرتا تھا، بات کرتا تھا. چار واقعات کا ذکر مسیح علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے، مردوں کو زندہ کیا. یہ ہاں کچھ عرصہ زندہ رہ کر پھر اسی طریقے سے وہ ختم ہو جاتے تھے. تو یہ جو معجزات ہیں بہت نمایاں ہیں. وجہ یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کا جس زمانے میں ظہور ہوا، اس زمانے میں طبابت کا بڑا چرچا تھا، طب کا بڑا چرچا تھا. اس سے پہلے کئی صدیاں یونان کے اندر بڑے بڑے طبیب گزرے تھے، سقراط، بقراط جو مشہور طبیب ہے، اطباء کا جد امجد مانا جاتا ہے، جالینوس، یہ بڑا طبیب تھا، اور اسی طریقے سے حکما بھی تھے بڑے بڑے، افلاطون سے پہلے گزر چکا تھا، ارسطو اس کا شاگرد بھی، فیثاغورس، زی مقراطیس، یہ ایٹمی ذرات کی دریافت ابتدا میں کرنے والا وہ، اور ایسے ایسے بڑے بڑے حکما تھے. اور وہ اپنے علاج معالجے اور اپنی سائنس کے ساتھ ایسے ایسے کام کرتے تھے دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس زمانے میں مسیح علیہ السلام کو، جبکہ ان اطباء کا ایسا چرچا تھا، لیکن یونان کے طبیب بھی کوڑیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، کوڑی مریض نہیں ٹھیک ہوئی، مادرزاد اندھوں کا علاج نہیں کر سکتے تھے، کوئی طبیب مردے کو نہیں زندہ کر سکتا، کوئی ڈاکٹر کیسا بھی ہو. تو اللہ تعالی نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ تمام ان لوگوں کی کوششیں، کاوشیں سب ہیچ ہو گئی، گرد ہو گئی ان کے سامنے، کوئی طبیب ایسا، کوئی سائنسدان ایسا کر کے دکھا دے. ایسے موجود حضور کے زمانہ مبارک میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا بڑا چرچا تھا، بے حد ساحر، دنیا ساحروں سے بھری ہوئی تھی. تو تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ساحروں کا سحر باطل ہو گیا. اور جس گراؤنڈ کے اندر موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے آئے تھے 15,000 جادوگر وہاں تھے جنہوں نے اپنے کرشمے طرح طرح سے دکھائے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہ یہ موسیٰ، تم اپنی لاٹھی ڈالو ایسا، ان کا تمام بنایا ہوا جادو نگل لے گا. وہ سام جب نکلا تو اس نے سارا ان کا بنا بنایا کھیل ختم کر دیا، نگل لیا، پتہ ہی نہیں کدھر گئی رسیاں ان کی، اور وہ جو سانپ تھے ننگ رہ گئے. جادوگر تو مومن ہو گئے، فرعون بدبخت تھا، کیونکہ جو لوگ شقی ہوتے ہیں وہ معجزے دیکھ کر کے بھی نہیں مانتے. یہاں بھی اللہ نے آگے وہی بات فرمائی ہے. تو اللہ تعالی نے ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا زور تھا، عربی زبان کو بہت ترقی ہو گئی، عربوں کے اشعار آج بھی بڑے قیمتی ہیں، بڑے معیاری، ان کا کلام محفوظ ہے، پتہ چلتا ہے بے حد فصیح اور بلیغ. اور باقی قوموں کو تو وہ گنگا سمجھتے تھے، عجمی، عجمی کے معنی گنگا، عربی کہتے تھے ہم ہی فصیح، اور قصیدے پیش کرتے تھے، خطبے ایسے نفیس وہ پڑھتے تھے کہ دنیا دنگ رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا اور چیلنج کر دیا کہ تم بھی اس قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی کوئی کلام یا بنا کر کے لاؤ، پتہ چلے کہ وہ واقعی معجزہ ہے. عربوں نے ہتھیار ڈال دی، سارے عاجز ہو گئے، قرآن کی ایک ادنا صورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے. تو مسیح علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے، فرمایا اس کے علاوہ اے مسیح ابن مریم بنی اسرائیل کو میں نے روک دیا جبکہ تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے ہٹ درمی کی، انکار کیا، مخالف ہو گئے، مسیح علیہ السلام کو دجال کہا، توہین و تذلیل کی، اور ان کی والدہ کو الیعوذ باللہ زناکار کہا، مسیح علیہ السلام کو زنا کا بچہ کہا، اور جتنی توہین ہو سکتی تھی انہوں نے کی، اور پھر مسیح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے درپے ہو موقع تلاش کرتے تھے، جہاں مل جائے اس کو مار دے، یہ تو ہماری رسموں کو توڑنا چاہتا ہے، ہمارے رواجوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہماری آمدن کے ذرائع ختم کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، جان کے دشمن تھے. تو فرمایا جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا جب تم ان کے پاس آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، لیکن ان میں سے کافر لوگ کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی دیکھا، کوڑی تندرست ہوتے ہوئے دیکھے، اور پرندوں مٹی کے پرندے اڑتے ہوئے بھی دیکھے، لیکن پھر کہا جادو ہے، کافروں نے ہمیشہ یہی کیا بدبختوں نے. حضور کا شکل قمر کا معجزہ جس وقت کافروں نے دیکھا تھا تو کہنے لگے سحر مستمر، چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہم پر ہو گیا، مطلب سحر مستمر کہہ کر ٹال دیا اس کو. انہوں نے کہا یہ سب سحر پر محمول تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ایذا پہنچانا چاہتے تھے اللہ نے روک دیا، ان کو نہیں ایذا نہیں پہنچانے دی، حتیٰ کہ آخر میں جو ان کو بالکل قطعی طور پر وہ ہلاک کرنے کی فکر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور ان کے ناپاک ہاتھ، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، تم گھبراؤ نہیں، ان کے ناپاک ہاتھ میں تیرے قریب نہیں لگنے دوں گا، اور ان کو صحیح سلامت زندہ نکال لیا. یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں اور کتنی مہربانی ہے. پھر فرمایا اس بات کو بھی سامنے لاؤ جب میں نے وحی کی دل میں ڈال دیا حواریوں، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی صحابی، مخلص ساتھی کو حواری کہا جاتا ہے، حضور کا فرمان ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری میرا جنت میں بھی پڑوسی ہوگا زبیر ہے، فرمایا حواری کا لفظ فرمایا، سمجھے، اور مخلص دوست، اور سفیدی کو کہتے ہیں، مطلب ہے جیسا کپڑا سفید ہوتا ہے ایسا، اخلاص والے لوگ، مخلص لوگ، تو ان کے دلوں میں ڈال دی، انا منو بھی، کہ خدا کی ذات پر ایمان لائیں، مجھ پر ایمان لائیں، اور میرے رسول پر ایمان لائیں. اور ہے تو یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے وہی الہی نازل، کیونکہ ان کو پیغام پہنچایا کہ تم ایمان قبول کرو. انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، اور مسیح علیہ السلام خدا کے نبی اور رسول تھے، ان کی رسالت پر ایمان لائے اور کہنے لگے وشہد اے مسیح ابن مریم، کالو آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، وشہد تو بھی گواہ بن جا. نبی کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کی گواہی دینا. وشہد بیننا مسلمون، تو بھی گواہ بن جا ہمارے حق میں گواہی دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم نے ایمان توحید کو مان لیا ہے، تیری رسالت پر ہم نے یقین کر لیا ہے، اس واسطے آپ بھی گواہ بن جانا ہمارے حق میں، گواہی دینا کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور اطاعت و فرما برداری اختیار کی. یہ حواریوں کے دلوں میں ڈالنا اور ان کا ایمان قبول کرنا اور مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا اور ان کے حکم سے پھر دنیا میں جا کر تبلیغ کرنی اور ایمان اور دین کی اشاعت کرنی، یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ کا انعام تھا جو مسیح علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کا ذکر کیا اللہ. ابھی اور بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں مزید، جو معجزانہ شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ظاہر کیے. پہلے ان انعامات کا ذکر کر کے پھر آگے محاسبے کی منزل آ رہی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اذ قال الحواریون، جب کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے فرزند، هل یستطیع ربک، کیا تیرا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ اتارے وہ ہمارے اوپر دسترخوان آسمان کی طرف سے. کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو. قالو، تو کہا انہوں نے نریدو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہے ہم سے اور ہو جائیں ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے. قیامت کے دن محاسبے کے سلسلے میں اللہ تعالی نے پہلے تو سب نبیوں کا ذکر فرمایا کہ سب نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالی ان سے سوال کرے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کا اظہار کریں گے، تو پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان انعامات کا تذکرہ پہلے فرمایا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا. وہ تمام احسانات یاد دلائے، ان میں معجزات بھی ہیں. یہ معجزات کا ذکر پہلی آیت کے اندر ہوا اور ان انعامات میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے شر سے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، ان کی ناپاک سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ قرون انعامات میں یہ بات بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں ایمان کی بات ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ان لوگوں نے کی جو حواری تھے۔ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا تعاون کرنے والا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں، جہاں آپ ہم کو بھیجیں گے، جو حکم دیں گے ہم اس کی یعنی تعمیل کریں گے۔ یہ حواریوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی بات ڈال دی اور ان کو انصار اللہ بنا دیا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان تھا، اس کو بھی شمار کیا۔ ایک اور بات ہے، یہ بھی احسانات کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، جو مسیح علیہ السلام پر اور ان کے حواریوں پر اللہ نے اور باقی لوگوں پر بھی اللہ نے احسان فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ یہ معجزات کا ذکر تھا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ کا احسان ہے اور اس کی نعمت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے، اس بات کو بھی دھیان میں لاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے انعامات کے سلسلے میں ہی اس کو بھی اللہ نے شمار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ وہ سوال جواب کریں گے، محاسبے کا جو سلسلہ، پہلے احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ، جب حواریوں نے یہ کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے فرزند، تو حواریوں نے بھی یہی اسی لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، اے عیسیٰ مریم کے فرزند۔ جو بات اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن الفاظ سے مسیح علیہ السلام کو خطاب فرمائے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان رکھنے والے حواری، ان کے صحابی مخلص مومن، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لفظ سے پکارتے تھے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے فرزند۔ یہ بات قطعی طور پر طے شدہ تھی اور یہ اعتقادی بات تھی کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس خاتون کے پیٹ سے بغیر باپ کے توسط سے پیدا فرمایا، اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ، اور یہ ایمان کا جز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا مانا جائے اور باپ کی نسبت ان کی طرف نہ کی جائے۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی وحدانیت کی اور میری نبوت کی گواہی دے گا اور اس بات کی گواہی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے فرشتے کے ذریعے مریم کے گریبان میں ڈالا تھا، کلمۃ القاہا، اور جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، جو آدمی یہ اعتقاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی تصور رکھا جائے، یہی اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ جو ابنیت کا عقیدہ نکالا ہے عیسائیوں نے، یہ بعد کی پیداوار ہے، بعد میں غلط کار عیسائیوں نے، پادریوں نے، سینٹ پال نے اور دوسرے جو مردود تھے، انہوں نے یہ ابن اللہ کا عقیدہ نکالا اور کئی فرقے بن گئے، پھر جنہوں نے پہلے اسی صورت میں ساری تفسیر گزر چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عین اللہ کہنے والے، وہ بھی کافر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے بھی کافر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تینوں میں سے تیسرا کہنے والے بھی کافر ہیں، ان اللہ ثالث و ثلاثہ، یہ سب اعتقادات باطلہ اسی صورت میں رد کیے گئے، یہ سب کفری عقیدے ہیں، پکے کافر ہیں جو ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا، چاہے حقیقی بیٹا کہیں اور چاہے بناوٹی بیٹا کہیں، کیونکہ حقیقی بیٹا نہیں بناوٹی، بنا لیا اتخذ اللہ ولدا، بیٹا بنا لیا اور اس کو مختار مطلق بنا دیا، وہ لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی کرے جو چاہے کرے، یہ اعتقاد بناوٹی بیٹے کے بارے میں رکھتے ہیں، تو یہ سب کفری عقیدہ ہے۔ تو دیکھو ابتدائی جو مسلمان تھے حواری تھے، انہوں نے تو یہی کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انہوں نے ابن اللہ نہیں کہا، ثالث و ثلاثہ نہیں کہا، اور کوئی اور عین اللہ نہیں کہا، کیونکہ یہ سب کفر ہے، شرک ہے، اور بدترین غلطکاری اور بیماری اور گمراہی اور ضلالت ہے جو بعد میں عیسائیوں نے بنا لیا، اور آج جس کو وہ دنیا میں لیے پھرتے ہیں جگہ جگہ، یہ انجیل کی تعلیم کے خلاف، تورات کی تعلیم کے خلاف، آسمانی تعلیموں کے خلاف، وحی الہی کے خلاف، تمام انبیاء کے اجماع کے خلاف، سارے نبیوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ آیت کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو بناوٹی اور شرکیہ عقیدے بنائے، یہ بعد والے لوگوں نے بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر براہ راست ایمان لانے والے جو حواری اور مخلص تھے، وہ تو یہی کہتے تھے۔ اب یہاں ایک چیز کی خواہش رکھی ہے انہوں نے، اس کا ذکر ہے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے تیرا پروردگار ایسا کہ ہم پر طعام کا چنا چنایا ہوا دسترخوان آسمان کی طرف سے نازل کر دے؟ تو اب یہ ایک بات یستتیو، کیا طاقت رکھتا ہے، اس میں اشکال پیدا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو اللہ تعالی کی ذات اور اس کی قدرت اور صفات پر ایمان رکھتے تھے، تو وہ کیسے، کیا ان کو شک ہے خدا کی قدرت میں کہ یہ لفظ بولتے ہیں، کیا خدا ایسا کر سکتا، یہ تو خدا کی قدرت میں شک ہوا، تو حواری تو مومن تھے، تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیسے، طاقت رکھنا، طاقت رکھ سکتا ہے تیرا، طاقت رکھتا ہے کہ ایسا کرے، تو کیا خدا کی قدرت نہیں ہے، اور وہ خدا کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ان اللہ علی کل شئ قدیر، اور متصرف فی الامور، اور مرید لما یشاء، یفعل اللہ ما یشاء، کیا وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ کہتے ہیں خدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس لفظ میں اشکال واقعہ ہوا، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یستطیعو استطاعت، یہ لازم ہے، لازم بول کر یہاں ملزوم مراد لیا گیا ہے، یعنی فعل، یستطیعو کا معنی یفعلو، لازم بول کر ملزوم بھی مراد لیا جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی بڑے امیر صدر حاکم کے بارے میں کہے، یا اس کے سامنے درخواست کرے کہ آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ مجھے 2,00,000 روپیہ دے دیں، یہ وہی محاورہ ہے، یعنی آپ ایسا کریں گے، ہمارے کہنے پر ایسا کریں گے، یہ مطلب ہے یفعلو۔